Ósma minęła w sobotę, 28 lutego. Krystian Hanke, to jest audycja poranna w programie trzecim. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Namierzenie zabójców Borysa Niemcowa to kwestia godzin, twierdzi rosyjska prasa. Lider opozycji zginął od strzałów w plecy tuż obok murów Kremla. Prokuratura przyjrzy się tajnej grupie w MSW. Po doniesieniach Gazety Wyborczej wszczyna postępowanie sprawdzające. Zimowe ferie, czas kończyć. Trochę jest żal, bo tak fajnie minęły. W poniedziałek już wszyscy uczniowie z powrotem zasiądą w ławkach. W Rosji trwają poszukiwania sprawców zabójstwa lidera opozycji. Borys Niemcow został zastrzelony późnym wieczorem niedaleko Kremla. Rzecznik Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej poinformował, że do Niemcowa oddano co najmniej 7 strzałów z przejeżdżającego samochodu. Z kolei służba prasowa MSW poinformowała, że na miejscu zbrodni znaleziono 6 łusek. Polityk został trafiony 4 pociskami w plecy. Sprawców nie schwytano. Prezydent Władimir Putin oświadczył, że zastrzelenie Niemcowa wygląda na zabójstwo na zlecenie i mogło być prowokacją. Borys Niemcow został zastrzelony, gdy szedł mostem nad rzeką Moskwa. Według mediów towarzyszyła mu 23-letnia ukraińska modelka. Kobieta nie ucierpiała w zamachu. Została przewieziona na posterunek, gdzie ją przesłuchano. Śledczy udali się do mieszkania polityka. Zabezpieczają tam jego komputery i dokumenty. Badane są wszelkie wersje zabójstwa, w tym morderstwo na zlecenie. Policja sprawdziła kilka samochodów, z których mogły paść strzały. Według niepotwierdzonych informacji ich właściciele nie mają jednak związku z zabójstwem. Jedna z rosyjskich gazet napisała, że akcja poszukiwania zabójców jest bezprecedensowa i zostaną oni odnalezieni najpóźniej do jutra. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. 55-letni Borys Niemcow ostro krytykował politykę prezydenta Putina, zwłaszcza zaangażowanie Rosji w konflikcie na Ukrainie, określając jej jako rosyjską agresję. Jutro rosyjska opozycja zaplanowała w Moskwie pierwszą w tym roku dużą demonstrację przeciwko polityce Putina. Zamiast niej odbędzie się jednak marsz żałobny, który upamiętni Niemcowa. A my do tego tematu powrócimy przed 9 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Druga odsłona afery podsłuchowej. Według Gazety Wyborczej po ujawnieniu podsłuchów polityków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powstała tajna jednostka. Jej zadaniem było m.in. inwigilowanie szefów służb specjalnych, których ówczesny szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz miał podejrzewać o spisek. Osoby wymieniane w artykule zaprzeczają. Sprawę bada już prokuratura. MSW i policja zaprzeczają. Podobnie były minister Bartłomiej Sienkiewicz, który sprawę skierował do prokuratury. Prokuratorzy wcześniej jednak zdecydowali, że sprawie przyjrzą się, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak. Prokurator ustali, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Premier Ewa Kopacz również nie potwierdza doniesień dziennika. We wtorek będzie posiedzenie Komisji Spraw Specjalnych. To jest dobre miejsce, żeby tam sobie wszystko do spodu wyjaśnić. Ale to nie uspokaja sejmowej opozycji, która domaga się powołania Komisji Śledczej, mówi członek speckomisji Marek Opieła z PiS. Komisja do spraw służb specjalnych 2 razy się tą sprawą zajmowała. Zbigniew Ziobro uważa, że premier Kopacz powinna przedstawić szczegóły sprawy na utajnionym posiedzeniu Sejmu. Powinny być wyjaśnione w sposób niezwykle rzetelny. To ręczne sterowanie służbami, mówi Dariusz Joński z SLD. Państwo polskie staje się marionetkowe. Ale koalicja, w tym wicepremier Janusz Piechociński z PSL, nie wierzy mediom, bo... Lubię ludzi i wierzę w ludzi. Pytanie, czy prokuratura też uwierzy i od tego zależą dalsze losy tej sprawy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Hiszpański rząd zaczyna spełniać obietnice premiera Rajoya, złożone podczas wtorkowej debaty o stanie państwa. Rada Ministrów przyjęła prawo, dzięki któremu firmy i rodziny będą mogły łatwiej spłacić zaciągnięte kredyty. Dekret wejdzie w życie z ominięciem parlamentu. Decyzja rządu ma pomóc przede wszystkim tym, których nie stać na spłacenie kredytu hipotecznego. W Hiszpanii oddanie bankowi kupionego mieszkania zwykle nie oznacza likwidacji zaciągniętego długu. Teraz na pozbycie się zadłużenia mogą liczyć rodziny, których roczne dochody nie przekraczają 22 tysięcy euro. El cálculo que hemos hecho, que es un cálculo provisional, porque... Z naszych szacunkowych obliczeń wynika, że z pomocy skorzysta 2 razy więcej rodzin niż dotychczas, informował minister finansów Luis de Guindos. W 2014 roku banki eksmitowały z domów 13 tysięcy rodzin. Zdaniem Platformy Pokrzywdzonych przez Hipoteki decyzja rządu zmniejszy liczbę eksmisji jedynie o 2%. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To już ostatni weekend zimowego wypoczynku. 2-tygodniowe ferie kończą uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Część z nich spędzała je z rodzicami, między innymi w Krynicy Zdroju. Jeździłem na nartach. Trochę jest żal, bo tak fajnie minęły. Chciałbym, żeby ferie były dłuższe. Jestem z Tarnowa. Fajnie, że wracam do szkoły. Mogę się zobaczyć znów z kolegami. Mniej powodów do zadowolenia mają ratownicy krynickiej grupy GOPR. Od początku ferii do tej pory interweniowani na stokach narciarskich ponad 400 razy, mówi ratownik Grzegorz Sus. W ciągu dnia na jednym obiekcie narciarskim zdarzało się po kilkanaście nawet interwencji. To były urazy dosyć takie trudne, skomplikowane, urazy głowy, czasami nawet urazy wielonarządowe, stłuczenia spowodowane głównie zderzeniami narciarzy na stokach. Po prostu jeździli zbyt szybko, zbyt brawurowo. Kolejna przerwa w nauce od 2 do 7 kwietnia. To był Serwis Trójki. Teraz sport. Michał Olszański. Witam Państwa. Dzień dobry. Powoli dobiegają końca narciarskie mistrzostwa świata w Falun. Dziś dwa mocne akcenty. Najpierw o 13 na trasę ruszą biegaczki. Dystans 30 km stylem klasycznym. Emocji nie zabraknie. Justyna Kowalczyk jest ostrożna, ale zapowiada walkę. Musi utrzymać się w czołówce. Może tym razem to ja wezmę jakąś, nie wiem, jakąś niewidzialną nitkę, cokolwiek, gumkę i będę się trzymać. Postaram się. Na to możemy liczyć, że starać się będzie i walczyć, miejmy nadzieję, jak równa z równymi. Na skoczni nieco później o 17 zobaczymy konkurs drużynowy. Do trzech pewniaków, czyli Stocha, Żyły i Muranki, dołączył Jan Ziobro. Mógł się tego spodziewać, bo przecież na normalnej skoczni był najlepszy z naszych, ale na dużej trener w ogóle go nie wystawił, zatem Jan był nieco wczoraj zaskoczony. Tak wyszło. Nie będziemy komentować. No. Zawody są jutro i taką przyjąłem alternatywę, że łatwiej się mi rozmawia po zawodach, a nie przed. Zobaczymy. Taką przyjął alternatywę, zobaczymy wobec tego. W meczach naszej ekstraklasy dwa remisy. Krakowia zremisowała z Lechem 0-0, a Ruch z Lechią 1-1. Sebastian Mila chwalił swój zespół, zwłaszcza za drugą połowę. Graliśmy drugą połowę zdecydowanie lepiej, stworzyliśmy sobie więcej sytuacji. No, nasza gra zupełnie inaczej wyglądała. Próbowaliśmy grać po ziemi dołem, a Ruch próbował długimi piłkami, więc po prostu we dwie drużyny różny styl mają. Nowak Djokovic będzie rywalem Rogera Federera w finale tenisowego turnieju ATP w Dubaju. W półfinale Serb pokonał Tomasa Berdycha, a Federer wygrał z Chorwatem Cioriczem. Anglik Mark Selby nie wygra turnieju Gdynia Open w snookerze. Wczoraj w 1/16 finału 6. i ostatniej imprezy zaliczanej do European Tour mistrz świata i aktualny lider rankingu przegrał 3-4 ze swoim rodakiem Liam Highfieldem. Dziś zagrają dwaj Polacy, Mateusz Baranowski i Kacper Filipiak. Zwycięzca tego turnieju dostanie 25 tysięcy euro. Co Państwo na to, żebyśmy przyjęli taką alternatywę, że dziś będzie słonecznie, upalnie, 25 stopni do 30 stopni, ciśnienie wysokie i jeszcze dodatkowo bardzo słaby wiatr? Ja jestem za, ale pan synoptyk mówisz chyba o Jamajce. Przyjął inną alternatywę i napisał, że niestety obszar kraju pozostaje w powietrzu polarnomorskim, na wschodzie cieplejszym, na zachodzie chłodniejszym, będzie za to pochmurno i deszczowo, a w całym kraju możliwa mrzawka. Gdzieś, gdzie niegdzie wyjrzy słońce zza chmur, ale wysoko w górach także popada śnieg. W ciągu dnia tak będzie, wiatr słaby i zachodni, ciśnienie spada 1005 hektopaskali, a na termometrze od 5 stopni w Suwałkach i Augustowie, 6 w Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie, Poznaniu, do 7 w Łodzi, Trójmieście, Katowicach i Szklarskiej Porębie, a także do 8 w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sezon polowań na dzikie okazje rozpoczęty. Teraz w sklepach Euro LED TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1399. 47 cali Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2490. Laptop Lenovo procesor Intel Pentium za 1399 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Oderwij się od codzienności. Obudź się jutro w zupełnie innym miejscu. Zamień szare niebo na słoneczne plaże, a zimowe trzewiki na japonki. Nie przegap okazji. Skorzystaj ze specjalnych cen na bilety w klasie biznes i ekonomicznej linii Emirates już od 1815 zł w obie strony. Rezerwuj do 5 marca. Więcej informacji na emirates.com lub w Twoim biurze podróży. Fly Emirates. Hello. Tomorrow. Kuchnia amerykańska jest jak rodeo, prawda Pascal? Oh yeah! Łapiesz przepis za rogi i nie dajesz mu się zrzucić. Alright! A kto się boi zrobić kurczaka po amerykańsku? Ten chicken! Oh yeah! Nie bój się zrobić kurczaka po amerykańsku. Teraz w Lidlu świeży kurczak kosztuje tylko 4,99 za kilogram. Tylko 4,99. A winogrona jasne bezpestkowe tylko 7,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Czołem strażacy! Czołem panie brygadierze! Weronika Rosati. Jakub Wesołowski, Maciej Zakościelny, Olaf Lubaszenko. W nowym serialu telewizyjnej Jedynki. Strażacy. To, co robimy, to niezwykły zawód, tak jak tysiące innych. To jest służba. Służba. Strażacy. Dziś o 20.25. Tylko w telewizyjnej Jedynce. Zapraszam Państwa, Maciej Zakościelny. O, widzę, że ostatecznie postawiłeś na Hondę. Tak, i ostatecznie zyskałem 14 tysięcy złotych rabatu. Powiedziałeś 14 tysięcy? Dokładnie tak. To już ostateczna wyprzedaż rocznika 2014 w salonach Hondy. Honda CR-V z rabatem 14 tysięcy złotych, a Honda Civic 5D i Honda Tourer taniej o 9 tysięcy złotych. Teraz jeszcze łatwiej spełnić swoje motoryzacyjne marzenia. Szczegóły oferty u dealerów Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Od czwartku do niedzieli w Media Expert kupuj taniej. Telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 11 minut po 8. Pan redaktor się zawieruszył w studiu. Mm-hmm. No to wszystko jasne. Kącik przyjaciół muzyki reggae otwieramy. Jest świetna płyta z 2013 roku. Połączone siły dwóch znakomitych zespołów. Ruta i Paprika Corps. Świetny rocznik. Dobre teksty, soczyste reggae. Posłuchajmy, proszę Państwa, Czotory Starokiw. Pół minuty po 8, kącik przyjaciół muzyki reggae, to już za nami. 227 trójek. Z tym swataniem to różnie bywa. Swego czasu mój kolega chciał poznać drugiego kolegę z koleżanką. Pyta się mnie, czy mógłbym mu w tym pomóc. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, po pierwsze to stracimy dobrego kolegę, a po drugie możesz zyskać wroga na całe życie. I zakończył się temat. Najlepiej jak każdy robi sobie sam na własną rękę, później nikt do nikogo nie ma pretensji. 7 trójek. No, dawne kierunkowe, ale z przodu 2 dwójki. Sport. Młoda generacja. Na program zaprasza sponsor, producent napoju Kubuś Water. Po WF-ie gasi pragnienie. Water bez konserwantów. Paweł Januszewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale tak jakiś niezmęczony, co dzisiaj było piechotką i tak spokojnie. Czy przybiegłeś? Przybiegłem. Już zdążyłem pobiegać. Coraz wcześniej się robi jasno, także dosyć przyjemnie się biega. Można posłuchać przyrody budzącej się. Chyba wiosna. To prawda. Wiosna. Piękne ptaki. Pięknie śpiewają. A, to co robiłeś na korytarzu, jak widziałem cię takie dziwnie machające, to ty łapałeś po prostu oddech. To wszystko już teraz jasne. Znaczy, ja trochę wspominałem mecz, który odbył się niedaleko. Chcesz parę wracać? Dni temu. Na pewno? Do wyniku, tak. I co? Wynik się nadal nie zmienił? Nie zmienił się. Czytałem prasę, przeglądałem prasę i dalej wynik stanął w miejscu. Ale przeglądaj dalej. W sporcie młodej generacji czas na tenis. Bardzo dobrze. Krzysztof Łuniewski wybrał się do klubu tenisowego Orzeł w Warszawie, gdzie najpierw spotkał się z doświadczonym trenerem Pawłem Bojarskim, a potem z młodymi adeptami tego sportu. Posłuchajmy najpierw trenera, który podpowie, dlaczego w jego opinii warto zapisać pociechy na zajęcia tenisowe. Na pewno wielkim plusem jest to, że w niektórych dyscyplinach sportowych bardzo ciężko jest rozpoczynać w wieku 4 czy 5 lat. Tenis jest taką dyscypliną, że w tym wieku można rozpoczynać uprawianie, może nie wyczynowo na samym początku, ale już przygotowując się do wyczynu. Jak wyglądają te początki? Czy rozumiem, że takie maluchy 4-5-letnie no to nie ganiają po pełnowymiarowym korcie, nie uderzają ciężkimi piłkami? Korty są mniejsze wymiarowo, są podzielone dzieci na różne grupki, są grupy niebieskie, to są dzieci w wieku do 6 lat i one grają właściwie na pola serwisowe, także to jest 1/4 kortu. Później są grupy czerwone, one są troszeczkę, te korty są minimalnie większe. Odpowiednio oczywiście piłki zrobione z gąbek, które powodują, że ta gra jest bardzo wolna, więc dzieci mają czas w odpowiednim momencie się ustawić, nie czują obciążenia tej piłki, bo ona jest bardzo, bardzo lekka. Jest to bezpieczne, te piłki, nawet jeżeli dziecko jest uderzone, to tak jak w wannie by się uderzyło gąbką, tak? Później jest grupa pomarańczowa, to już jest na 3/4 kortu, grupa zielona już na pełny wymiar kortu, z tym, że tak jak mówię, odpowiednie piłki dopiero od wieku do 12 lat, czyli z krzaty, zaczynają grać normalną piłką. Trenerze, chciałem zapytać o taką rzecz, bo pokutuje od wielu lat takie przekonanie, taka opinia, że tenis to jest bardzo drogi sport. Pan się z tym zgadza, czy wcale tak nie jest? Może gdybyśmy o tym porozmawiali lat temu 20, czy może 15, no to był drogi. Natomiast w dzisiejszych czasach to uważam, że absolutnie tenis nie jest sportem drogim, tym bardziej, że zajęcia tenisowe odbywają się w wielu klubach, w wielu akademiach, można trenować w grupkach, także dzieci rozpoczynają naukę gry w tenisa w grupkach 4-6-osobowych, czyli można powiedzmy założyć, że w granicach tam 200-250 zł miesięcznie dziecko otrzymuje od nas rakiety, piłki, właściwie bez większych inwestycji. W tej pierwszej fazie paru lat można się nauczyć naprawdę dobrze grać w tenisa. Paweł, a ty grywasz? W tenisa? Tak. W tenisa nie. Aha, okej. Okay. A podobno przy tenisie to jest coś takiego jak, teraz mi podpowiedz albo popraw, jeśli się mylę, że ten wysiłek jest interwałowy, że to nie do końca jest zdrowe. Jak to jest? Że szybko, potem przestój, szybko, przestój, tak? No, w teorii treningu sportowego nie zaleca się treningów interwałowych właśnie dla dzieci w tych kategoriach wiekowych. To jest właśnie raczej jednostka treningowa zarezerwowana już dla wytrenowanych zawodników, aczkolwiek no jeżeli ten zawodnik, z tego co pan trener mówi, może nawet nie zawodnik, tylko to dziecko jest do tego przygotowywane, no to odpowiednio wcześniej moglibyśmy to zrobić. W końcu tenisiści też ludzie. No to posłuchajmy tego młodego tenisistę. Najpierw bym chciał, żebyś się przedstawił. Kajetan Kosakowski. Od jak dawna grasz w tenisa? Można powiedzieć, że od 4 lat. Co jest fajnego w tenisie? Dlaczego uprawiasz tę, a nie inną dyscyplinę? Ciężkie pytanie. Szczerze mówiąc, to nie wiem. No ale coś ci się podoba, nie wiem. Lubisz grać z głębi kortu, lubisz atakować, pracujesz dużo nad serwisem, wolisz grać z forehandu, z backhandu. Ja lubię Federera i chcę go naśladować po prostu. Nie przeszkadza ci tenis w nauce, w szkole? Nie zawalasz w szkole? Nie, jestem jednym z najlepszych uczniów w szkole. A w jakim turnieju wielkoszlemowym chciałbyś najbardziej wystąpić? W Wimbledonie. No, to ciekawe. Tam jednak pogoda najbardziej płata figle. Australian Open w styczniu, słońce, to byłoby coś. Jak to często bywa, najważniejszy dla dzieci jest idol. Kajetan zapytany, dlaczego uprawia tenis, odpowiedział, że nie wie, ale chce grać jak Roger Federer. No to coś już wie, to dobrze, że jest taka wewnętrzna potrzeba, których dziecko jeszcze nie potrafi zdefiniować, ale taka potrzeba już jest. Czy wytworzona przez środowisko, przez rodziców, czy przez media, które pewnie teraz w dużym stopniu to kreują i kształtują. Dobrze, że mamy takie wzorce, dobrze, że te dzieci mają takie wzorce i to jest chyba taki pierwszy wzorzec tych dzieci na temat i piłkarzy, i lekkoatletów, w zależności od tego, jaka dyscyplina w danym momencie jest na topie. Myślę, że takiej potrzeby naśladowania jest. Ona jest dosyć dużym motorem. Fajnie, żeby się nie tylko kończyła na, no nie wiem, wymienianiu się kartami sportu, bo takie też jest coś takiego, tak. Tylko uczestniczenia w tych zajęciach. A też ci się wydawało, że zajęcia tenisowe dla dzieci kosztują więcej niż wspomniał trener? No tak, myślę, że to środowisko musi sobie właśnie z tym stereotypem poradzić. Ja nie przypuszczałem, że te zajęcia są tak tanie. Oczywiście to jest rzecz względna, czy 200, czy 250 zł jest dużo, czy mało, ale na pewno do tego stereotypu elitarnego sportu, jakim jest tenis, to zupełnie nie pasuje. No, patrząc na przykład na naszych sąsiadów, na Czechy, tam jest tych samych obiektów, nie wiem jak to nazwać, kortów tenisowych, kilkakrotnie więcej niż w Polsce, a przypomnę, że Czechy są dużo, dużo, kilkakrotnie mniejsze, również im mniej mają mieszkańców, za to zdecydowanie dużo więcej tenisistów, także chyba to jest kwestia systemu raczej niż elitarności tego sportu. No, rozmawialiśmy o treningu interwałowym, a spotkałem się też z opinią, że tenis jest sportem jednostronnym, bo to znaczy, że rozwija ciało nie do końca symetrycznie. No to takich sportów, które nie do końca rozwijają symetrycznie, które nam się wydaje, że nie do końca rozwijają symetrycznie, jest dużo więcej, aczkolwiek wszystko w rękach, nogach i głowie przede wszystkim trenerów, którzy się zajmują tą młodzieżą. Oczywiście jest to symetryczny sport, natomiast dobry trener tak prowadzi treningi i ćwiczenia, że dziecko się rozwija symetrycznie. I chcielibyśmy, żeby rakiety na świecie były tylko rakietami tenisowymi. Tak, zdecydowanie. Jak zwykle mały prezent dla Państwa, dla pierwszej osoby, która zatelefonuje pod numer 2273. Mamy jeden egzemplarz z dobrej książki biegowej pod tytułem Sztuka szybszego biegania. To dla Państwa, a zaproszenie od Ciebie. A zapraszamy mieszkańców Radomia na bardzo fajny bieg. W końcu są i też imprezy dla dzieci. Ósmy bieg Kazików już za tydzień dla mieszkańców Radomia pewnie i dla wszystkich, którzy mają ochotę wspólnie z dziećmi pobiegać. Zapraszamy do Radomia. Paweł Januszewski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Krzysztofa. Krzysztof, no, gdzieś tam biega. Na program zaprosił sponsor, producent napoju Kubuś Water. Po WF-ie gasi pragnienie. Water bez konserwantów. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. It's all too late now. It's all too late now. It's too late to dabble. It's all too late. Too late, your devil is a soul too late. Beryl, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. Devil is your soul too late. It's too late, your devil is your soul too late. Devil was on an Rosie. Na gitarce pan Mark pięknie przegrał. Pan Michał teraz opowie, komu będziemy kibicować i komu trzymać kciuki. Dziś sobota, 28 dzień lutego. Telewizja Polska i Eurosport zapraszają państwa do Falun. O 13:00 bieg na 30 km klasykiem Pania. O 17:00 skoki drużynowe. To zdecydowanie dzisiaj program obowiązkowy dla fanów sportu. Kanał Plus Sport zaprasza państwa na mecze Ekstraklasy. 15:30 GKS Bełchatów kontra Wisła Kraków i 18:00 mecz zapowiadający się bardzo ciekawie Górnik Zambrze Śląsk Wrocław. Polsat Sport zaproponuje o 16:00 klasyk tenisowy w Dubaju, czyli Djokovic kontra Federer, a o 17:00 mecz siatkarski Skra Zaksa. Jeśli chodzi o piłkę europejską, to polecam państwu o 15:30 derby Zagłębia Rury. Borussia Dortmund, Schalke, Gelsenkirchen tutaj w Eurosporcie drugim. O 16:00 Manchester United Sunderland, Canal Plus Family i o 16:00 Granada Barcelona, Canal Family 2. A żeby nie było tylko sama piłka, to jeszcze o 11:45, jeżeli ktoś z państwa włączy Eurosport, to obejrzy zjazd alpejski panów w Garmisch-Partenkirchen. Chyba tak się mówi, w GAPA. Powiedzmy o tak. To dzisiejsze propozycje. Jeśli chodzi o jutro, to zdecydowanie króluje piłka nożna. Kanał Plus Sport zaprasza o 13:00 na hit Premier League Liverpool-Manchester City. O 15:30 Jagiellonia Białystok-Korona Kielce. O 18:00 Legia Warszawa-Podbeskidzie Bielsko-Biała. I dwa bardzo dobre mecze europejskie. O 21:00 Real Madrid-Villarreal to Kanał Plus Family. A o 21:00 bardzo dobry mecz francuskiej ligi Monaco kontra Paris Saint-Germain w Ensport. Plus. Eurosport dodaje do tego jeszcze slalom pań i gigant panów, czyli narciarstwo alpejskie, to od rana od 10:00, a Eurosport 2 po południu zaprasza na mecz Werder Brema Wolfsburg o 17:30, a ja razem z Adamem Maleckim zapraszam na trzecią stronę medalu. Sam pan jesteś gapa. Niech będzie. Godzinie 8:00. No dobrze. Pan redaktor już poszedł. Drugi pan redaktor za szybą też się przygotowuje. Ameryko Masa teraz zaśpiewa. Jaki jest tytuł tego utworu? Dziękuję. Like you have before.

zasadzie powinienem zapytać, czy do smaku ten liść z drzewa wiśni powinien być żółty czy czerwony, jeśli wrześniowy. Do smaku chyba najlepiej pasowałby czerwony, ale zielone też. No, może ktoś rozwinie temat, to bardzo proszę, jest jeszcze czas do 9:00. Teraz dokładnie 24 minuty i 14 sekund. A więc pora na poranny przegląd prasy. Joanna Mielewczyk w studiu. Tym razem co? Tym razem zaczynamy od Rzeczpospolitej i będziemy mówić o patriotycznym przełomie. Polska polityka historyczna zapoczątkowana przez Lecha Kaczyńskiego procentuje. To nie przypadek, że tylu młodych twórców poświęca wiele miejsca w swych utworach uczuciom patriotycznym. I tak mówi gazecie Muzyk Dariusz Maleo-Malejonek. Oczywiście wciąż wiele, mówi też, ludzi tkwi mentalnie w komunizmie, ale widzę, że młodzież niesie za sobą olbrzymi potencjał zmiany. Ich umysły są wolne od PRL-owskich schematów myślowych i jak dodaje, do tego jest młode pokolenie historyków. IPN, Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele podmiotów jak Fundacja Niepodległości, to wszystko zebrało się na wielką siłę społeczną. Nieprzypadkowo o tym mówię dzisiaj, dlatego że jutro, a pisze o tym Gazeta Polska codziennie, w całej Polsce odbędą się obchody związane z 5. już Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, inicjatywa wywieszania flag narodowych, biegi tropem wilczym, marsze, koncerty, uroczystości patriotyczne, oprawy na stadionach przypominające o żołnierzach wyklętych, tysiące zapalonych zniczy, koszulki nawiązujące do niezłomnych. Naprawdę trudno wymienić te wszystkie inicjatywy, jakie w tym roku podejmują Polacy i samorządy w związku ze świętem, mimo że ustanowiono je zaledwie 5 lat temu. To ma ono już masowy charakter. Gdyby chcieli się Państwo dowiedzieć nieco więcej na ten temat, to Gazeta Polska codziennie także o tym dzisiaj pisze. I jeszcze Gazeta Wyborcza. Na koniec, co jest zupełnie inny temat, ale bardzo ciekawy i tekst również ciekawy. Polak mały, frytki duże. Dorośli lubią myśleć, że wiedzą, co jest najlepsze dla ich dzieci. Dlaczego więc w restauracjach zamawiają dla nich to, czego sami nie chcieliby zjeść, zastanawia się dziennikarka Gazety Wyborczej. Tekst zaczyna się tak. Nigdy, nigdy, nigdy, przenigdy nie pozwalaj dziecku jeść potraw z dziecięcego menu restauracji i nigdy, nigdy, nigdy, przenigdy nie przyrządzaj dziecku specjalnych potraw, by w ten sposób omijało je to, co je reszta rodziny. To jest apel, który zaserwował uczestnikom internetowej sesji pytań i odpowiedzi portalu Eater.com Alton Brown, amerykański autor książek i gospodarz programów kulinarnych. Co złego kryje w sobie niewinne dziecięce menu? No na przykład naleśniki z nutellą, rosół pomidorową, spaghetti z sosem pomidorowym, panierowane kawałki piersi kurczaka, ewentualnie burgera w wersji mini i oczywiście zawsze frytki. To potrawy nie tylko mniej ciekawe, ale też mniej wartościowe od tego, co proponuje się dorosłym, smażone w głębokim tłuszczu, panierowane, mocno słodzone, czyli paradoksalnie to, czego na co dzień starają się unikać świadomie karmiące swoje dzieci rodzice. Chętnie wpisałabym na zakazaną listę większość pozycji z menu dziecięcych w restauracjach, tak mówi Katarzyna Błażejowska, dietetyczka, która się specjalizuje w żywieniu dzieci. Tu są w tym artykule również inni dietetycy, rodzice, którzy mówią, czego unikają w restauracjach, no i jak się okazuje, unikają przede wszystkim menu dla dzieci. No to trudny temat, ale też poruszany przez ciebie w swoim wtorkowym cyklu Matka Polka Feministka. Co jeść, jak żywić dzieci, no i jak zmierzyć się z problemami tego narzucanego żywienia w przedszkolach i żłobkach. Zgadza się. A pewnie do tego tematu jeszcze wrócisz. Joanna Mielewczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Za 19? Nie, za 21 minut godzina 9:00. Za chwilę zajmiemy się wydarzeniami w Moskwie. Ta wieprzowina z liści wiśni to taki zlepek językowy, który może wydawać się koszmarem dla każdego, kto uczy się polskiego. Oczywiście dla obcokrajowca. Taki Grzegorz Brzęczyszczykiewicz naszych czasów. Can't wait until you come next time, 'cause wasting time with you so fine, nothing else occupies my mind, 'cause lying here with you, girl, so damn awesome. Thank you. Paris on Fire. Za 17,5 minuty godzina 9. Wczoraj późnym wieczorem dotarła do nas informacja o tym, że w Moskwie, tuż pod murami Kremla, zginął zastrzelony Borys Niemcow. Dlatego dziś w poranku wyjątkowo ten punkt programu. My możemy skazać nie twoje... Powinniśmy powiedzieć nie dla wojny. Powinniśmy powiedzieć Rosja i Ukraina bez Putina. Rosja i Ukraina bez Putina. To ostatnie naczelne hasło działalności Borysa Niemcowa. Wczoraj późnym wieczorem opozycyjny rosyjski polityk został zastrzelony w Moskwie. I o tym specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Zastrzelenie Niemcowa wygląda na zabójstwo na zlecenie i mogło być prowokacją, oświadczył rosyjski prezydent tuż po zdarzeniu, przekazując jednocześnie kondolencje rodzinie zabitego. I rzeczywiście mogło tak wyglądać. Do spacerującego niedaleko Kremla wraz z młodą Ukrainką Niemcowa 20 minut przed północą podjeżdża biały samochód. Z pojazdu oddano kilka strzałów. Niemcow ginie na miejscu. Sprawcy odjeżdżają. Rozpoczęto śledztwo, prowadzone są oględziny miejsca przestępstwa, przesłuchiwani są świadkowie wydarzenia. Na gorąco informuje szef rosyjskiego komitetu śledczego Władimir Markin, który ma osobiście nadzorować dochodzenie. Tuż po zabójstwie, w miejscu, gdzie do niego doszło, pojawiają się pierwsze kwiaty i wstrząśnięci śmiercią Niemcowa ludzie. Niemcow był bardzo zdeterminowanym opozycjonistą, od bardzo przeszkadzał temu systemowi, ale my będziemy nadal głosić nasze poglądy. Niemcow miał 55 lat, piastował funkcję wicepremiera w czasie prezydentury Borysa Jelcyna. Był uważany za reformatora ekonomii, pełnił także funkcję gubernatora obwodu nowogrodzkiego. Wypadł z łask, kiedy po Jelcynie urząd prezydenta Rosji przejął Władimir Putin. Od tego momentu zaczyna się opozycyjna działalność Niemcowa. Oni chcieli mnie przestraszyć, mówił Niemcow, wychodząc z aresztu po kolejnym zatrzymaniu, po kolejnej manifestacji. No bo jak można nazwać fakt zamknięcia człowieka w celi na 40 godzin w nowy rok, ale w rezultacie ani mnie nie wystraszyli, ani nie podporządkowali. Wczoraj w centrum Moskwy, nieopodal Kremla, Borys Niemcow został zastrzelony. A przy naszym telefonie jest pan Łukasz Jasina z kulturyliberalnej.pl. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się, panie redaktorze. Nie udało się posadzić do więzienia lub skazać tak jak Nawalnego, no to zastrzelili. No nie wiemy, jak naprawdę było, ale chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że biorąc pod uwagę sytuację, jaka panuje w tej chwili w Rosji i stosunki pomiędzy Niemcowem i Putinem, to koncepcja o tym, że rozkaz przed Kremla wydaje się nam chyba w tym momencie najmocniejsza, najważniejsza, ale nie odmawiajmy też szansy pozostałym koncepcjom, bo można wprost powiedzieć, że były też powody, dla których Władimirowi Putinowi akurat takie rozwiązanie sprawy Borysa Niemcowa nie odpowiadało. No, wielu ludzi w Rosji wierzy po prostu w to, w jakim kierunku Rosję prowadzi Władimir Putin. Czasem wierzy bardzo mocno, w związku z czym kto wie. Przypomina się nam wszystkim historia sprzed 800 lat, zdaje się, kiedy to jeden z brytyjskich królów, angielskich królów, powiedział swoim rycerzom, że należy się pozbyć arcybiskupa, po czym zabito późniejszego świętego Tomasza Becketa. I taka możliwość, że Putin przecież przez wiele, wiele miesięcy i lat mówił, że Niemcow jest zły, że jest jego przeciwnikiem i ktoś postanowił się przypodobać rosyjskiemu prezydentowi, jest także całkowicie możliwa. Ale problem jest taki, że nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić w tej chwili w żaden sposób. A czy Niemcow to krystaliczna postać? Nie. Lata 90. to jest okres, kiedy Niemcow jako wicepremier odpowiadał za między innymi sektor energetyczny. Te wszystkie wielkie fortuny, które tam powstały, to efekt również działalności Borysa Niemcowa. On był takim cudownym dzieckiem rosyjskiej polityki, przystojnym, błyskotliwym Jackiem Kennedy w rosyjskiej wersji, gubernatorem Nizhnego Nowgorodu. To jest w ogóle bardzo ciekawy rejon sam w sobie. Myślę, że to był ten człowiek, na którego też mogła paść w pewnym momencie decyzja Borysa Jelcyna o wyznaczeniu go swoim następcą. No jednak w pewnym momencie zdecydował się na Putina. No i są pod wieloma względami swoim przeciwieństwem, więc i ten konflikt także musiał prędzej czy później zaistnieć. W ostatnim czasie Niemcow, można odnieść wrażenie, był trochę na drugim planie opozycji rosyjskiej, to prawda? Też nie do końca. Był jednak w dalszym ciągu jednym z najważniejszych przywódców środowisk, które się Putinowi sprzeciwiały i miał też kilka bardzo oryginalnych wystąpień. Przede wszystkim, jak zwrócimy uwagę na tak zwanych rosyjskich opozycjonistów, chociażby na chyba najbardziej w tej chwili znanego poza Chodorkowskim Aleksieja Nawalnego, to rosyjska opozycja nie miała na przykład nic przeciwko zaborowi Krymu. Mhm. W tym względzie łączyła się z całym rosyjskim społeczeństwem i jego tym wielkim hasłem Krym nasz. Natomiast Borys Niemcow, choć też zdarzało mu się trochę zaawalowane poparcie aneksji Krymu, miał na swoim koncie chociażby naprawdę bardzo mocne wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców po obydwu Majdanach. Czyli troszkę też trzymał się z boku tego ogólnego nurtu opozycyjnego. Tak, ale i tu właściwie użył pan redaktor sformułowania główny nurt opozycyjny. My jednak nie mamy czegoś takiego w Rosji jak główny nurt opozycyjny. Mimo tego, co się działo w roku 2011, tych nieśmiałych prób buntu w roku 2014, w dalszym ciągu tej opozycji nie mamy, co nie oznacza, że w tym momencie Władimir Putin albo ten ktoś, kto stoi za śmiercią Borysa Niemcowa, nie przysporzył opozycji męczennika, którego ona tak potrzebuje. Bo jednak w naszym kręgu kulturowym, my Polacy rozumiemy pod tym względem Rosjan chyba bardzo dobrze, śmierć, uczynienie kogoś męczennikiem, bardzo pomaga w buntowaniu się przeciwko władzy. Sprawców schwytają, a mocodawców już nie. Taki będzie finał, tak jak w przypadku Anny Politkowskiej. Ale tam nawet schwytanie sprawców zajęło bardzo wiele lat i nikt tak naprawdę do końca nie wierzy w to, że oni byli aby na pewno tymi ludźmi, za co zostali skazani. Ja powiem wprost, niestety, jeżeli Władimir Putin będzie w dalszym ciągu u władzy w Rosji, a na razie zapowiada się, że tak, śledztwo w sprawie śmierci Borysa Niemcowa będzie bardzo podobne do śledztw w sprawie Politkowskiej, Kurska, śledztwa Smoleńskiego i tych wszystkich innych rzeczy, w wypadku których rosyjska władza specjalnie nie miała się czym popisać. Łukasz Jaścina, kulturaliberalna.pl. Wczoraj w Moskwie późnym wieczorem zastrzelony został opozycjonista Borys Niemcow. Trzy strony świata. A to specjalne wydanie przygotował i przedstawił Ernest Zozuń. Bardzo dziękuję. Za 10 minut godzina 9. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiż sprawił to Bóg, jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. So przepiękny utwór. Gdybym, tak zatytułowany, to zespół WW. Winien jestem jeszcze Państwu informację. Książka o sztuce szybszego biegania trafi do pani Joanny z Poniatowej. Bardzo serdecznie gratulujemy. No i dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny od samej 6. No nie było tak źle. Śpiochów jednak się okazało wcale tak wielu nie było. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia za 6 minut dokładnie, godzina 9. Chris Ria na dobre zakończenie, na dobrą sobotę. Wszystkiego dobrego. Twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. Shining cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you wake. Give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go. Zapraszamy do reklamy.